Naší písnička se jmenuje Charlie. Charlie White. From Detroit. S tím lásky mi tady brečíš. Jo, ta muzika letí, od vás na kátých postane nevyletíš. Jo, jsou špatný čále, kdy mi to leze na nervy. A tak jsou taky dobrý, nebudou kudy mi to příjemný. Flashback. Jo, hele, baby, já to musím, no a ty mi tady brečíš. Jo, ta muzika letí, od vás na častý postele nevyletíš. Hezky v rytmu, hoříčku, to není vůbec pomalý. Jo, snad se trochu vidět, že pak budeme dobo veselí. Flashback. Charlie, it's just right in the other side. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, honey.